kumbikumba mama kumfanya mtumwa, au kwa sababu mama yake katoweka. Sikosa lake bwana, hiyo ni kazi ya Mola. Nakusihi mama, nakuomba mama, ufanye huruma, huyo ni mwana yatima. Mame, oh mama watoto, shindese mwana, oh mama watoto, majirani wanalala vika, oh mama watoto, unavyomtumisha mwana, oh mama watoto. Mama nasema, kuomba mama, huyo ni mtoto sawa na watoto wako. Dhambi kubwa mama kumfanya mtumwa, au kwa sababu wazazi wake wametoweka. Sikosa lake bwana, hiyo ni kazi ya Mola. Nakusihi mama, nakuomba mama, ufanye huruma, huyo ni mwana yatima. Mame, oh mama watoto gogo, shindese mwana, oh mama watoto, majirani wanalalamika, oh mama watoto gogo, unavyomtumisha mwana, oh mama watoto. Mama nasema, oh mama watoto gogo, shindese mwana, oh mama watoto. Mama watoto muogope Mungu wako, kwa huyo mwana asiye na mama, yeye akuomba, hiyo ni kazi yake Mungu, kazi ya Mungu haina makosa. Ugai, ugai umeumba, na kifo vile vile kimeumba. Usisahau na wewe pia dhiki umbe, iko siku yatakuja kukuta. Ayo, ayo mama, mama watoto muogope Mungu wako, kwa huyo mwana asiye na mama, yeye akuomba, hiyo ni kazi yake Mungu, kazi ya Mungu haina makosa. Ugai, ugai umeumbwa, na kipo vile vile kimeumbwa. Usisahau na wewe pia ni kiumbe, iko siku yatakuja kukuta. Ayo, ayo mama, mama, mama watoto muogope Mungu wako, kwa huyo mwana asiye na mama, yeye akuomba, hiyo ni kazi yake Mungu, kazi ya Mungu haina makosa. Thank you. mateo.